To już naprawdę ostatnia prosta. Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 czerwca, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Premier z wizytą na terenach poszkodowanych przez trąbę powietrzną. Koniec polskiej misji w Afganistanie. Pierwsi żołnierze właśnie wrócili do kraju. 3 płyty Polskiego Radia z szansami na tegoroczne fryderyki. Pomoc dla poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej na Sądlecczyźnie będzie wypłacona jak najszybciej, zapewnił premier Mateusz Morawiecki, który odwiedził Librantową, jedną z najbardziej zniszczonych miejscowości w Małopolsce. Wiatr zerwał tam dachy z prawie 60 budynków. Premier podkreślał, że ogrom zniszczeń poraża. Potężny, strasznie groźny żywioł. Straty, które tutaj oglądałem, były stratami robiącymi gigantyczne wrażenie. I przede wszystkim człowiek się zastanawia, jak to niemalże możliwe, że nikomu się nic nie stało. Dachówki, kawałki elementów budowy, obudowy wbite w pnie drzew na głębokość paru centymetrów. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby którekolwiek z tych przedmiotów uderzył po prostu człowieka. W Małopolsce wiatr i grad zniszczyły około 200 domów. Groźne burze wieczorem i w nocy nadal spodziewane są na południu i wschodzie kraju. Po 20 latach misji w Afganistanie Polacy wracają do kraju. Pierwsi żołnierze z ostatniej zmiany polskiego kontyngentu wylądowali po południu na lotnisku we Wrocławiu. Obok misji w Iraku właśnie misja w Afganistanie była największym wyzwaniem dla Wojska Polskiego po II wojnie światowej, podkreślał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Należy wskazać na zdobyte doświadczenie, na poszerzone umiejętności, również na możliwość sprawdzenia sprzętu, jakim dysponuje Wojsko Polskie w realnych warunkach wojennych, bo tak było w Afganistanie. Misja w Afganistanie to jedna z najdłuższych i najtrudniejszych operacji zagranicznych Wojska Polskiego. Uczestniczyło w niej ponad 33 tysiące polskich żołnierzy. Jutro kolejny etap łagodzenia obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią. Do 75% zwiększają się limity w restauracjach, kościołach, hotelach, kinach i teatrach. Na trybunach obiektów sportowych dozwolone będzie zajęcie połowy miejsc. Dyskoteki dozwolone będą do 150 osób. Nowe zasady mają obowiązywać do końca wakacji. Nie ma zgody w Unii Europejskiej na spotkanie na najwyższym szczeblu z Rosją. Rada Europejska odrzuciła francusko-niemiecką propozycję unijnego szczytu z Rosją. Polska wraz z krajami bałtyckimi najgłośniej przeciwko temu protestowała i podkreślała, że nie są możliwe tego typu szczyty, dopóki Władimir Putin nie zaprzestanie polityki agresji. Z Brukseli Beata Płomecka. Dyskusja dotycząca Rosji trwała ponad 5 godzin i nie była łatwa, mówił premier Mateusz Morawiecki. Trzeba było to długo i dobitnie wytłumaczyć, że nie możemy nagradzać prezydenta Putina za to, że prowadzi swoją napastliwą i konfrontacyjną politykę. Choć propozycja Francji i Niemiec wywołała podziały, szef Rady Europejskiej i przewodnicząca Komisji Europejskiej nie poświęcili dużo miejsca tej kwestii, kiedy relacjonowali przebieg szczytu. Dopytywana Ursula von der Leyen powiedziała tylko: zgodziliśmy się stawiać odpór Rosji wobec łamania prawa, ograniczać możliwości osłabiania Unii i oferować współpracę w wybranych dziedzinach. Chodzi o te obszary, jak tłumaczył szef polskiego rządu, które nie są związane z polityką zagraniczną, czyli klimat, zdrowie czy współpracę na Bliskim Wschodzie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jutro pierwszy dzień wakacji. Plaża w Świnoujściu zaprasza, szczególnie, że została wyróżniona błękitną flagą. To międzynarodowe wyróżnienie zostało wręczone miastu po raz 16. Tą błękitną flagę można zobaczyć na wielu plażach na świecie. Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia. Ja będąc w Turcji czy w Hiszpanii, widziałem te flagi i zawsze mówiłem, i w Świnoujściu taka flaga również jest. W tym roku błękitną flagę otrzymały 34 polskie kąpieliska. Na całym świecie przyznano 4000 wyróżnień. Jarosław Szczygieł, krajowy koordynator programu Błękitna Flaga, przyznaje, że aby wyróżnienie zdobyć, trzeba zasłużyć. Co roku kąpielisko Świnoujście Uznam i osoby, z którymi współpracujemy, wypełniają wnioski aplikacyjne. Świnoujskie kąpielisko było oceniane między innymi pod względem jakości wody, czystości czy bezpieczeństwa. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. 3 płyty Polskiego Radia mają szansę na tegoroczne fryderyki za muzykę poważną. W kategorii Album Roku, Muzyka Oratoryjna i Operowa nominowano płytę Stanisław Moniuszko, Sonety Krymskie. Wśród nominowanych znalazło się także wydawnictwo Polskiego Radia Semkow Brahms. Jak mówi Iwona Sobczyk z Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, dyrygentowi zależało na zachowaniu linii czystego koncertowego wykonania. album nagrany przez NOSPR pod batutą maestro Jerzego Semkowa, na którym znalazły się 4 symfonie Johannesa Brahmsa. To jest rejestracja koncertu, który został zrealizowany już kilka ładnych lat temu, ale płyta ukazała się niedawno. No i cieszymy się, że znalazła się w tym szacownym gronie docenionych wydawnictw. Szansę na statuetkę w kategorii Album Roku Muzyka Kameralna ma płyta Grażyna Bacewicz, sonaty na skrzypce i fortepian. Laureatów poznamy dziś o 19.30. To na koniec o jeszcze jednym sukcesie Polskiego Radia. Multimedialny serwis Bitwa Warszawska 1920 znalazł się w finale plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku. Decyzja jury to dowód na to, że Polskie Radio doskonale wypełnia swoją rolę nadawcy publicznego, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Jesteśmy, ja jako prezes zarządu i wszyscy pracownicy, współpracownicy bardzo dumni z tego sukcesu i mamy nadzieję na nagrodę. Ta nominacja pokazuje, że Polskie Radio świetnie pełni swoją rolę jako nadawcy publicznego. Pokazuje, jak ważna jest historia. Przedstawia fakty historyczne w ich prawdziwym kontekście. A głosować można od 1 lipca do końca sierpnia w 3 kategoriach: wydarzenie, wystawa oraz edukacja. Laureatów poznamy 14 września. To był serwis Trójki. U nas czas na sport i Dariusz Urbanowicz. Na londyńskiej trawie Wimbledonu rozstawiona z 7 Iga Świątek w pierwszej rundzie spotka się z Su Weixie z Tajwanu, Magda Linet z Amerykanką Amandą Anisimową, Hubert Hurkacz z Włochem Lorenzo Musettim. Mówi trener Radosław Nijaki. Z Włochem nie ma dobrych wspomnień oczywiście, a jest to zawodnik, który może nie rozegrał dużo spotkań na kortach trawiastych. Chyba jedyne 4 mecze, które rozegrał, to były to w juniorskim turnieju, z tego co sprawdzałem. Ale na pewno też będzie to dla niego taki psychologiczno ciężki mecz. Gra podwójna. Magda Linet i wracająca po przerwie macierzyńskiej Alicja Rosolska w deblu zagrają z Ukrainką Ludmiłą Kiczenok i Japonką Makoto Ninomiją. Łukasz Kubot i Marcelo Melo w pierwszej rundzie zagrają z Duńczykiem Fredrikiem Nielsenem i Chorwatem Franko Szkugorem. W turnieju w Eastbourne, z którego w drugiej rundzie odpadła Iga Świątek, w finale zagrają Jelena Ostapienko i Anet Kontewajt. W Warszawie trwają Mistrzostwa Europy w tenisie stołowym. Natalia Bajor pokonała Czeszkę Hanę Matelową 4-1 i awansowała do trzeciej rundy. Obawiałam się tego meczu. Nigdy wcześniej nie grałam z Haną Matelową. Ostatnio trenowałyśmy razem, ale wiadomo, trening a turniej to dwie inne rzeczy. Cieszę się, że wygrałam. Uważam, że byłam dobrze skoncentrowana cały mecz. Przyznam, że przy 2-1 jak prowadziłam 9-0 trochę się rozluźniłam, ale cieszę się, że dograłam cały mecz i wygrałam. Bardzo dobrze przejmowałam też inicjatywę, zmieniałam tempo i to było chyba kluczem do zwycięstwa. Dobrze odbierałam serwis Hany i też nie atakowała od razu we mnie tak mocno i raczej to ja prowadziłam grę po stole. Następną rywalką Natalii Bajor będzie Niemka Patricia Solja. W Poznaniu na stadionie w Golęcinie trwają deszczowe 97. PZLA Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Fenomenalny wyścig na 400 metrów kobiet. Mistrzynią Polski została zachwycająca w tym sezonie Natalia Kaczmarek, która uzyskała 50 sekund 72 setne. To 3. wynik w Europie i 4. w historii polskiej lekkiej atletyki. Faworyzowana Justyna Święty-Ersetic była 2. pobiegła 51.04. Dwoje wybitnych polskich lekkoatletów zapowiedziało, że to ich ostatni czempionat krajowy, ale przynajmniej zwieńczony złotymi medalami. Po raz 9 w karierze złoto zawisło na szyi Kamili Lićwinko w skoku wzwyż, a dyskobol Piotr Małachowski już 13 raz cieszy się z najwyższego stopnia na podium. Na koniec smutna wiadomość. W wieku 82 lat zmarł były zawodnik ruchu Chorzów Antoni Nieroba. Rocznik 39 w barwach niebieskich rozegrał 347 meczów w ówczesnej pierwszej lidze, w których zdobył 20 bramek. Dwukrotny mistrz Polski, 17-krotny reprezentant kraju. Jako trener prowadził m.in. rozwój Katowice i BKS Stal Bielsko-Biała. Na sport w Trójce zapraszam za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Już pada na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i w Pomorskiem, a grzmi w okolicach Zamościa i Nowego Sącza od 19 do 23 stopni. Do północy obowiązują ostrzeżenia przed burzami z gradem dla wschodniej połowy kraju. Alerty wydano dla 9 województw. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bolące nogi, obrzęki i żylaki.

baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. I'm headed to town, town, town, in style, with all my favorite colors. Yes, sir. All my favorite colors, right. My sisters and my brothers, see them like no other. All my favorite colors. It's a good day. Gray clouds or white walls or blue skies, we gon' fly, feel alright. We gon' Black Pumas, wyjątkowy zespół. Zaglądam jeszcze na naszego Facebooka, na którym również można się z nami komunikować. Polecam serdecznie za pomocą komentarzy pod postem. Znajduje się tutaj film, który dla Państwa nagrałem, umieszczony przez nasz dzielny dział, który odpowiada za media społecznościowe, czyli przez Rafała i Jana, którzy tutaj właśnie melicą umieścili. Można tam komentować ten post, w którym ja Państwa zapraszam na dzisiejszy program w wersji audiowizualnej. Tymczasem jeszcze łukasz.ciechański@polskieradio.pl. To jest właściwa droga również, to jest mój prywatny listonosz. Pan napisał, pan Paweł jeszcze, że ten utwór, którym zaczynamy audycję, czyli Trailer Park Boys The Kitty Man Sea Shanty, to tak naprawdę ten zespół powołany do życia przez Rickiego, Juliana i Bubblesa nosi nazwę The Bubbles, to jest Bubbles and the Shit Rockers. Podobno tak się nazywają. A propos serial, wymiata, oglądam ich po raz setny od początku. To prawda, to serial nagrywany przez 20 lat ma to do siebie, że jak się skończy oglądać 20 któryś sezon, to można zupełnie spokojnie wrócić do pierwszego odcinka i już się nie pamięta, co tam było. Jedziemy teraz muzycznie do RPA. A w RPA Sticky Nose i Jack Mulman. Thank you. Jacques Mulman w Trójce prosto z RPA. Jedziemy teraz na Wyspy Brytyjskie. Oblivion to jest utwór w wykonaniu duetu Royal Blood. Ja jestem zafascynowany tym brzmieniem. Duety w muzyce rockowej trafiają się rzadko. Rzadko robią aż tak duży komercyjny sukces. No, The White Stripes, czyli Jack i Meg White, mąż i żona kiedyś, pani na perkusji, pan Jack White na gitarze, dokładając specyficznie efekty gitarowe, uzyskał pewną głębię zastępującą mu bas, a tutaj mamy sytuację zupełnie odwrotną, bo jest basista z perkusistą i basista trochę w kierunku może Lemiego z Motorhead, Lemiego Kilmistera, trochę gruzu sobie wykręcił na tej gitarze. Co ciekawe, pan również jest wokalistą. Bardzo nietypowe połączenie i wielu ludzi, dopóki im się tego nie powie, że tutaj nie ma gitary, to zupełnie nie jest tego świadoma. Oblivion pochodzi z albumu, który wyszedł 30 kwietnia. Jest to trzeci studyjny album zatytułowany Typhoons, ale przecież to fani zespołu Royal Blood doskonale wiedzą. Co ciekawe, to jest jeden z tych albumów, na których nie ma utworu, o którym można powiedzieć, że jest słaby. Czasami są takie albumy, że są trzy dobre utwory i one poszły na single, a cała reszta tak po prostu jest na doczepkę, żeby wyszedł album. A tutaj tego nie ma. Program trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. Jesteśmy na Wyspach Brytyjskich w czterech stronach dźwięku. Oblivion to Royal Blood. A już teraz tatuażysta, który, jak mówi, śpiewanie jest dla niego tylko dodatkiem. Zatem z zawodu i z zamiłowania tatuażysta Dean Richardson tutaj bierze udział gościnnie w tym utworze zespół The Rattlesnakes, Joe Talbot z The Idles. A o kim mówimy? O Franku Carterze, cały wytatuowany. Utwór My Town dotyczy zdrowia psychicznego Brytyjczyków po lockdownie. Posłuchajmy głębokiej analizy, co czuje podmiot liryczny w tych trudnych czasach. talk about what's deep inside. Ah! Your dog shit on the street. You kick the roses with your feet. You punch each other in the teeth. You drink until you all fall down. You piss all over sacred ground. You hate yourselves and you hate me. Program Trzeci Polskiego Radia i Frank Carter, który nam tutaj bardzo zacnie przeanalizował zdrowie psychiczne naszych znajomych, przyjaciół z Wysp Brytyjskich. Jak tam teraz 25% ludności to Polacy, więc można spokojnie powiedzieć naszych braci z Wysp Brytyjskich po fali pandemii. Tymczasem nasz numer cały czas aktywny. 2 2 7 3. Dzień dobry. Chciałbym poprosić trochę gruzu, bo ja jak zwykle w piątek grzebę przy motocyklach, przygotowując je do jazdy, i chciałbym nawiązać w tym temacie, usłyszeć trochę gruzu. Pozdrawiam serdecznie, Robert. Proszę pana, pańskie życzenie jest dla mnie rozkazem niniejszym. Zespół The Architects dostarcza panu gruz prosto w uszy za pomocą utworu Meteor. Vegan Metal. Czy tak można nazwać muzykę tworzoną przez vegan? To jest również pytanie do państwa. 2 2 7 3. Thank you. Trójce wysłuchaliśmy zespołu Architects w utworze Meteor i słuchacz zapytuje drogą mailową na łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Pan Paweł zapytuje, vegan metal to znaczy, że nie jedzą mięsa przed graniem, a może nie rzucają mięsem w tekstach, tylko śpiewają o sałatkach i warzywach. Może, to warto by prześledzić całą twórczość zespołu The Architects, ale rzeczywiście wymyślanie nazw dla gatunków zespołów nie jest, znaczy nazw dla gatunków muzyki wykonywanej przez niektóre zespoły, nie jest najprostszą sprawą, bo kiedy zagłębimy się w pewne niuanse i detale, nagle się okaże, że zespół, którego słuchamy, wykonuje coś w stylu Black Groove Deathcore Power Speed Symphonic Experimental Trash Viking Gothic Grindcore. I wszystkie te słowa, które Państwu powiedziałem, określają konkretne gatunki muzyczne i na pewno znajdzie się jakiś Norweg, który zrobi z tego jeden utwór, jestem prawie pewien. Tymczasem nie Norwegia, a jeszcze Wyspy Brytyjskie, Falls i The Runner. Dance Punk tym razem, jeśli już jesteśmy przy dziwnych fikołkach, jak mamy na myśli tutaj nazwy gatunków. Posłuchajmy, jak brzmi Dance Punk z Wysp Brytyjskich. Oh, Mam nadzieję, że Państwu przypadł do gustu zespół Falls z utworem The Runner. To jest disco funk, no ciekawe to. Za chwilę zajmiemy się niemiecką muzyką, ale to za moment, bo jeszcze jeden ostatni utwór z Wysp Brytyjskich. A w ogóle w naszym programie Cztery Strony Dźwięku na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia udamy się jeszcze dzisiaj między innymi do Chorwacji. Tak jak Państwu obiecałem na naszych mediach społecznościowych, czyli na Facebooku w tym przypadku. Teraz ostatni utwór z Wysp Brytyjskich, Baptize, to jest tytuł utworu. Wykona nam go zespół Atreyu. Mamy tutaj muzyków z Papa Roach, z Blink 182. Płyta do tej pory nie zebrała zbyt dużo pozytywnych recenzji, ale spokojnie jest na rynku dopiero od 21 dni, od 3 tygodni. Jest to 8. płyta grupy. Ja nie wiem, dlaczego się nie podoba krytykom. Ja z mojego doświadczenia zauważyłem, że jak krytycy coś, krytykują, ale w duchu negatywnym, to się ludziom podoba, a jak zachwalają, to potem ludzie mówią, ale dlaczego? To nie fajne wcale. Zatem może tutaj też następuje doktryna niechcenia jestości. Krytycy nie chcą, żeby się to podobało, a jest tak, że się podoba. Wyspy Brytyjskie, ale teraz już z Wysp Brytyjskich przeniesiemy się do Niemiec i zupełnie przeciwny biegun muzyczny, albowiem muzyka elektroniczna i Purple Disco Machine Playbox. Ale zanim, maila otrzymałem od pana Hutnika, który napisał, że proszę się nie obrażać na słuchacza, że wcale nie zniknął, nie zdradził, nigdzie nie emigrował. Słuchacz po prostu nie zawsze jest w stanie być obecny ciałem przy radioodbiorniku, niemniej zapewnia, że na pewno zawsze obecny jest duchem. To jest zupełnie jak nasza reprezentacja na 1/8 finałów. Utwór jest albo dobry, albo nie. Albo działa, albo nie działa. Niezależnie od tego, z jakiego jest gatunku muzycznego. Tutaj zupełnie przeciwny biegun do poprzedniego utworu, czyli zespół Purple Disco Machine i utwór Playbox. Niemcy. Tam się teraz muzycznie znajdujemy. Tamtejsze listy przebojów przeglądamy i właśnie takich utworów i tych utworów możemy się spodziewać w rozgłośniach radiowych, kiedy przekroczymy granicę z naszymi już braćmi z zachodu. Teraz następny utwór stamtąd. Parcels i Free, utwór świeży sprzed zaledwie 2 tygodni, nagrany po 3-letniej przerwie grupy w graniu. Sześć minut do 8:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. O 8:00 serwis Trójki, ale zanim to nastąpi, to obiecana muzyczna podróż do Chorwacji. Teraz się rozpocznie i będzie kontynuowana po godzinie 20:00. Mamy taki element stały w naszym programie Cztery Strony Dźwięku, który wprowadziłem tydzień temu. Nazywa się Sekcja Specjalna, w którym gramy covery. Ale to jeszcze nie jest ta chwila. Ten utwór, który teraz wysłuchamy, rzeczywiście jest coverem, ale nie przypisałem go do Sekcji Specjalnej, albowiem przypisałem go do Chorwacji, z której to Chorwacji pochodzi zespół Animal Drive. zespół Animal Drive z wokalistą Dino Jelusicem. Wspaniały głos, niesamowita potęga, niesamowita barwa, co zaraz zresztą Państwo usłyszą. Tutaj jeszcze wsparła wokalnie Dina pani Losa Laricciuta. Posłuchajmy The Look, granego kiedyś przez zespół Roxette, tutaj w wyjątkowo zagruzowanym wykonaniu. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Ceny, ceny w dół.